राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 28 जनवरी 2001 साय लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर राम। पराकृत मद्बंधम परम ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेय पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान् नवनीरुदावत् पीतांबरा धरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। मातुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अगर कह पुस्तक खरीदो तो भी समझ पुस्तक बिक्री करते हैं, नहीं खरीदो तो पुस्तक कैसे होगी, और कह के पुस्तक में ले तो कैसे कहे। मैं पुस्तक बताऊं तो समझ पुस्तक पढ़ाते हैं, ठीक पता है इससे। तुम लोग जो नाम लिखाए है वे भाई कोई इकट्ठा हो करके आप कोई करो तो एक समय बतावा है। हमारे काम करने में संकोच होता है मन में, तरह तरह बातें होती है। नवद्राव जी बताओ भाई, उस तो प्रतीक्षा करते थे कि पुस्तक आ जाए तो पुस्तक बताओ है। तो पुस्तक तो आ जाएगी, अगर पुस्तक बताओ है तो लोग कहेंगे समझ दो पुस्तक बिक्री करते है। नहीं बात तो लोग भले की बात है, मतलब तो लोगों की भले की बात है। पुस्तक आप को बेचोगे नहीं? मैं तो नहीं बेचू, प्रसाद तो कर रहा हूँ। तो लोग भले की बात है, अच्छी बात है। तो कैसे करे सामान्य शास्त्रों के अथवा कोई दाम लिखा है उन्हें अलग अलग करके कोई समय बनावे जिस समय में उन्होंने बताओ सबको ना। एक समय सुबह आज जावे, सुबह को टाइम है ना 10-10:30 को टाइम, सुबह का समय है ना 10-10:30 का सुबह का समय। अब आठ सत्संग करा दे, अब आठ सत्संग हो जाए, सुबह का टाइम जो है ना 10-10:30 का सत्संग हो जाएगा। यही हमारा ही मन में राम नारायण नारायण नारायण। हमारे मन में ऐसी आती है कि सत्संग कराते वर्ष हो गए, अब साधन में तत्परता से लग जाए और परमात्मा की प्राप्ति करे तो कहने से तो सब तैयार हो जाएंगे, पर करने वाले दिखते नहीं है। इस वास्ते आज अभी सत्संग की बात ही सुनाते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण। वास्तव में मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। मैं दो बातें हैं, एक सामान्य रीति से जो योनि प्राप्त होती है वैसे प्राप्त होते रहे, उसमें बारी आए जब आ जाए मनुष्य जन्म की बारी तो मनुष्य जन्म उसको दे दिया जाए, ऐसे होता है। परंतु एक बात और आई है रामायण में, कबो करी करुणा नर दे ही देते ही सुने बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, तो वो देते हैं बीच में भी, मानो क्रम से आते आते क्रम से मनुष्य ही आ जाए तो लग 84 बुद्धते बीत जाए जू चार चार जू बीत जाते सतयुग त्रेता द्वापर कलि, तो लाख 84 लाख जुड़ी भोगते भोगते भोगते चार युग बीत जाए, फिर कभी मनुष्य आता है तो परमात्मा कृपा करके बीच में भी मनुष्य देते हैं, वो अपनी कृपा से देते हैं भगवान विशेष कृपा करके, तो मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है, तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। वो तत्परता से कैसे लगे, सबका सब समय भगवान में लगा है। अब ध्यान देकर सुने आप लोग, हमारा काम एक ही है परमात्मा की प्राप्ति करना, उद्देश्य एक बन जाए तो एक उद्देश्य बनने पर सब काम सब किया जाए केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। घर का धंधा किया जाए वो भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाए, जो भी काम किया जाए उद्देश्य एक ही रहे, काम तरह तरह के होंगे, कोई भाई तैयार हो जाए, छोकरा तो खेलते है ना, ये खेलते उतना करेंगे, इनको अपने अपनी माँ के पास बैठा दो, अपने अपनी माँ के पास बैठ जाओ, अल्लाह नहीं जाएगा कूदे नहीं दौड़े नहीं, बच्चों को अपने अपनी माता है अपने पास में रखे अपने पास में खुला छोटा नहीं अल्लाह कर रहे हैं चुपचाप बैठ जाओ, दौड़ते उछलते कूदते हैं इसे विक्षेप होता है, अपने अपने माता है अपने पास में रखो बच्चों को खुला मत छोड़ो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हम जो कुछ कर रहे हैं एक उद्देश्य बना रहे हैं कि हमें शरीर प्राप्त हुआ है मनुष्य का परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, और उसके लिए ही हम लोग सब आए हैं। यहाँ जितने सत्संग सुनते हैं वे सभी सब केवल परमात्मा की प्राप्ति का ही उद्देश्य रखे हैं, और यही काम करना है, वैसा काम करें उसमें उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति हो और कोई ना हो, इस रीति से सब काम करें तब काम ठीक होगा, वे स्वयं करें अपने तब हो काम। तो हरदम भगवान को याद रखें और सब काम कर को भगवान का समझे। हम अपने एक कैलेंडर आया है, उस कैलेंडर में पंचामृत लिखा, पंचामृत वे पंचामृत अपना अपना ध्यान करे, बच्चे अपने अपनी माँ के पास बैठ रहे हो भैया बाहर मत जाओ, माँ के पास बैठ जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण। आज बातें हरेक भाई हरेक बहन ध्यान करें, सबसे पहली बात यह है कि मैं भगवान का हूँ, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुराशी, मैं परमात्मा का अंश हूँ, तो सबके सब परमात्मा के साथ सदस्य, सबके सब जीव, सब कोई छोटा बड़ा कोई कैसा ही है वो है अपनी माँ का भगवान का है सब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुराशी, सो माया बस भयो गुसाई बनो कीर बर कट गई नाई, माया के बस में हो गया है नहीं, नहीं काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा वो फिरता है, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब कर करुणा न दे ही, देत इस बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कब मनुष्य देते हैं, वो मनुष्य प्राप्त किया है तो वह भगवत प्राप्ति करना है अपने को, चाहे जैसे ही हो हमें भगवत प्राप्ति करना है, ये उद्देश्य सब धारण कर रहे ठीक तरह से। क्या हमें भगवत करना है तो पहली बात हृदय से ये मान ले मैं भगवान का हूँ, सबसे करा सब भाई बहन छोटा बड़ा सब ईश्वर हर जीव अभिदासी, ये जीव कोई भी हो कीट पतंग सांप बिच्छू जहरीले अच्छे मंदे भूत प्रेत पिशाच जलचर थलचर दमचर जरायुज उद्भिज चारू खाने वाले संपूर्ण जीव भगवान के पुत्र है, सब मात्र जीव मनुष्य विशेषता से, मनुष्य में विशेष बुद्धि है इस वास्ते सब मनुष्य भगवान के अंश है, तो ये बात हृदय से धारण कर ले कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, अपने माँ बाप का मानते हैं ये तो अभी इस जन्म में हुआ है, पर आरंभ में किसका हूँ कि भगवान का हूँ, मम मानसो जीव लोग जीव भूत अनादिकाल से साथ साथ भगवान का अंश है, मैं भगवान का हूँ, ये बात बरोबर हृदय में धारण कर रहे, सबसे पहले मैं परमात्मा का हूँ ये बात धारण कर रहे, मैं परमात्मा का हूँ, अच्छा हूँ मंदा हूँ मना हूँ बुरा हूँ, अच्छा काम करने वाला हूँ साधु हूँ हूँ भाई हूँ बहन हूँ कोई अर्श में हूँ, हम परमात्मा के अर्श है, ऐसा समझ करके मैं परमात्मा हूँ एक बात ये दान कर ले। वैसे दूसरी बात है कि भगवान के दरबार में ही रहता हूँ, परमात्मा का हूँ और परमात्मा के दरबार में ही रहता हूँ, मानते नहीं, बात तो ये है कि मैं भगवान का हूँ एक बात, दूसरी बात मैं रहता भगवान के स्थान में ही हूँ, ये सब जितना चौदह भुवन है अतल सुतल मितल त्रातल रसतल महातल पाताल सात नीचे के और भूलोक भूलोक मन लोक जन लोक तप लोक सतलोक सात ऊपर के चौदह भुवन में रहने वाले जितने जीव है सब के सब भगवान का अंश है और भगवान का ही दरबार है, ये चौदह ही भुवन भगवान का है तो चौदह भुवनों में रहने वाले भगवान के ही है, सभी भगवान का ही है तो भगवान के ही चरणों में रहते हैं, भगवान के हैं और भगवान के घर में रहते हैं, ये दो बात याद कर दो पक्की कि भगवान का हूँ और भगवान के चरणों में रहता हूँ। तीसरी बात है भगवान का ही काम करता हूँ, संसार में जो घर का काम धंधा करो वो भी भगवान ही करो, भगवान का काम करो, सब काम भगवान का, खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना व्यापार खेती नौकरी आदि जो काम करते हैं अपने विचार था भगवान का काम कर रहा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, अरे भगवान का काम करता हूँ, घर का जो भी धंधा कुछ भी धंधा करे मैं भगवान का काम करता हूँ। और चौथी बात है कि भगवान का ही भोजन करता हूँ, भगवान का दिया हुआ ही भोजन है, भगवान का ही भोजन करता हूँ, और भगवान के भोजन से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, जो काम करता हूँ हो गए भगवान के जन है ऐसे वक्त उनकी सेवा करता हूँ, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, और कोई नहीं कर मेरा तो सेवा करता हूँ। ये पांच बात है, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का ही भोजन करता हूँ, और घर वालों की जो सेवा है वो भोजन का प्रसाद है भगवान का, उस प्रसाद से भगवान के भक्तों की ही सेवा करता हूँ, हरदम काम भगवान करता हूँ। ये पांच बात है, पांच बात याद रखने से मैं भगवान को ही प्राप्त होऊंगा, और मेरा काम क्या है, सब भगवान का काम करे। आप घर में काम कर दो सब भगवान, लिखा है यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यत, यद तपस्या कौनते तत्पुरुषो मदर्पणम, यद करोषि जो करता है, चलता है फिरता है आता है जाता है, सभी सत्संग में आए सत्संग गए तो भगवान का काम करता हूँ, यद करोषि जो करता है, यद करोषि जो करता है, बड़ा लंबा है। दूसरी बात, शरीर के लिए जो खाना पीना करता हूँ वो भगवान का काम करता हूँ, यद करोषि यदश्नासि, जो भोजन करता हूँ जो जल पीता हूँ जो दवाई लेता हूँ कुछ भी काम करता हूँ भगवान का प्रसाद पाता हूँ, यद करोषि यदश्नासि, यद जोषि ददासि यद तपस्य तेरी है, यज्ञ दान तप, यज्ञ करता हूँ तो भगवान का काम है, दान करता हूँ तो भगवान का काम है, तप करता हूँ तो भगवान का काम है, यज्ञ दान साथ का कोई काम करता हूँ भगवान का ही काम करता हूँ, मैं एकदम पक्की बात सच्ची बात भगवान का काम करता हूँ, तत्पुरुष समुदाय पर हूँ भगवान के अर्पण कर भगवान का काम करता हूँ, जो काम करता हूँ जो कुछ काम करता हूँ भगवान का ही काम करता हूँ, हृदय से ऐसे तुम भगवान के हो जाओगे, शुभ अशुभ कर्मों से रहित हो जाओ, कर्म से विमुक्त हो माओ पेशरी लोग तो मेरे को प्राप्त हो जाएगी। इसमें भगवान ने सात आदमी बताए, सात बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण और स्त्रियां पांच, और एक पापियों ने जो पापियों ने है नीच योनि है अशुद्ध योनि है जिसको अंतिस कहते हैं, ऐसे पापियों ने और दुराचारी आचरण से खराब हो गए, ये सात है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार, एक स्त्रियां पांच, पांच तो ये हो गए, अब दो और है, एक है दुराचारी और एक है पाप यो, जो दुराचार करता है पाप करता है अन्याय करता है दूसरों को दुख देता है कष्ट देता है वो परमात्मा का है, परमात्मा का है तो सब परमात्मा के है, अपना अपना काम करो, अब इसे सुधराचार हो भजते माम अनन्य भाग, अब अनन्य भाग से भगवान का भजन करे तो यावत जरा जर मनुष्य मात्र भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का ही काम करते हैं। भगवान का ही भोजन पाते हैं। और भगवान के भोजन से ये घर में जो माता पिता भाई बंधु भाई भौजाई भतीजे आदि जितने घर में है वो भगवान के जन है, इनको भगवान के जनों की भगवान के प्रति सेवा करता हूँ। ऐसे हरदम काम जो करो आप, यत करो से दशना से यत जो हो सी दरा से यत यत तपस्या कौन थे तत्व मदर पड़म, केवल भगवान का काम करता हूँ मैं, भगवान के लिए ही करता हूँ, भगवत प्राप्ति के लिए ही है। मधु जन्म का और कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल भगवत प्राप्ति है, ऐसा विचार करके हरदम भगवान का काम करता हूँ। ऐसा करना शुभ अशुभ फल मोक्ष से गीता में लिखा है शुभ अशुभ फल में नरक में जाना है स्वर्ग में जाना है, शुभ अशुभ फल शुभ फल अशुभ फल है अशुभ फल है वो भी सब मुक्त हो जाएगा, सबसे मुक्त हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, संन्यास योग दाता विमुक्त हो मां पर। इसे आगे का विभीषण किया, सबका विभीषण नौ अध्याय पूरा हुआ था तब तक इसका विभीषण है, ये सात आदमियों का। अब इसे शुक्राचारी सबसे पापी अधिक दुराचारी है, पाप योनि वाले पाप दुराचारी नहीं है, वो पूर्व के पाप थे, पहले के पूर्व के पापों के कारण से जिसको पाप योनि में जन्म मिला है वो पाप योनि है, पापी होनी और अभिशेष दुराचार ये दुराचारी सबसे पहले दुराचारी वो भी अगर भगवान ने इसलिए दो श्लोक रच किए। अभिशेष दुराचारो भजते माम अन्य भाग, अन्य भाग अन्य नहीं, अन्य आश्रय नहीं, अन्य कोई अन्य अन्य कोई काम है ही नहीं, भजते माम अन्य भाग न अन्य मजते केवल भगवान की मजदूरी करे, केवल भगवान का काम करे, साधु रेव मंतव्य है उसको भगवान कहते हैं, साधु मानना चाहिए। देखो मनुष्यों की बुद्धि स्वतः भगवत भजन की नहीं है, इस वास्ते भजन करे रात दिन भजन में लगा हुआ है, भजन करता है, वर्षों से हम जानते हैं सदाचारी है सदगुणी है। एक दिन रात्रि के समय वेश्या के घर से निकला तो मन में खटक जाता कि ये साधु वेश्या के भी क्यों गया, तो कोई ना कोई खराबी है, सच खराबी उसी मान कर गए उस आदमी को खराब मान लेते, और खराब आदमी है काम करता है वो गंगा जी के किनारे बैठा है जप करता है, तो जप करता है तो भला नहीं मानते, बुगला भगत है जानता हूँ आचरण नशे नहीं है, तो मनुष्यों की बुद्धि नीचे की तरफ ही जा रही है, ऊंचे की तरफ नहीं जा रही है, भजन करता है गंगा जी के किनारे बैठा है जप करता है ध्यान लगाया हुआ जप करता है उसको साधु नहीं मानेंगे, साधु से साधु है बेचारे घर चला जाए तो खराब मान गए, तो खराब मानने की वृत्ति है, ये वृत्ति खराब है, अपनी वृत्ति शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध होगी तो शुद्ध का प्रसार करो, अपना शुद्धता ही चाहिए, अशुद्ध क्यों करे अशुद्ध न करे, तो शुद्ध विचार रखे अपना, शुद्ध विचार मित्र विचार भगवान का भजन करना पवित्र विचार है, तो भावना भी अपनी पवित्र होनी चाहिए, पापी से पापी भी भजन में लग गया तो उसको भजन चाहिए, संत महात्मा जितने हुए हैं उन लोगों ने ये विचार रखा है कोई भी भगवान में लग जाए तो उनको सब संत साधु माने लगते हैं, कभी ये भगवान में लग गया कैसा ही पापी हो दुराचारी हो भगवान में लग गया बड़ी आनंद की बात है, बहुत सी बात है, तो उसमें लगने से भगवान बात पर है, अगर कोई भूल हो जाती है तो तो कोई भी गलती हो गई, ये मन है अच्छा आदमी, तो अच्छे की तरफ दृष्टि हमारे अंतकरण कैसा है, इससे हमारे अंतकरण की पहचान होती है। हम पाप को ज्यादा आदर देते हैं कि पुण्य को आदर देते हैं, ये ध्यान दिया आपने, पाप को आदर ज्यादा देते हैं। पाप हुआ तो ये पाप है, केवल बेशक घर से निकला, क्यों बेशक घर गया था, क्यों नहीं गया, इस बात को न मान करके एक ही बात है, बेशक घर से निकला, इस बात को देखते ही उसको दुराचार मान लेंगे, दुराचारी। और एकांत में भजन करता है, देखते हैं कहते पाखंड है, पाखंड ठीक नहीं है। तो खराब खराब क्यों करो, अपना अच्छी अच्छी वृद्धि करो, जो अच्छा है अच्छे काम में लग जाए, अच्छी बात करो। तो अपना भाव निर्मल बनाने के लिए भाइयों से बहनों से कहना है कि भी सब भगवान के हैं, भगवान के प्यारे हैं, भगवान के प्यारे हैं। मही मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन, मात्र जीव भगवान के है। है कौन, किस घराने किस घराने के हैं, सब के सब भगवान के परमात्मा के है। तो अभिषेक सुदुराचारी भी है तो भगवान का, भगवान का है तो अंत में भगवान के नाते वो पवित्र है, भगवान के नाते पवित्र है। ऐसा अगर वो पवित्रता ही सोचो तो भगवान के नाते वो पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, ऐसा उसको समझो। यत करोषी यदि यद जोशी ददाशी यद तपस्वी कौन थे तत्पुरुष मदर्पणम, वो भगवान के अर्पण कर दो, सब भगवान के अर्पण। तो भगवान के नाते अभी चेसु सारो, एक बात समझो कि भगवान का पुत्र है। कहते आचरण खराब करता है, ये क्यों कर रहा है, कि ये अभी कलयुग है, कलयुग की लीला करते हैं भगवान भी, ये सब भगवान की लीला है, तो है कलयुग रहे है, कलयुग की लीला करते हैं, कलयुग लीला करते हैं, कलयुग की चर्चा है। तो कले दो कलयुग रहा है, विश्वास कर रहे है भगवान के, इतना कर्मा कबाब याद रखो, कितनी बढ़िया है भगवान के, इसमें कोई संदेह नहीं। लीला कर रहे कल चुगरी, तो ये लीला कर रहे है, ये लीला हो रही है। अब इसे सुदुराचारो भजते मामन भाग, न अन्य भजते, अन्य का भजन नहीं, भगवान का ही भजन है, न अन्य भजते, भजते मामन भाग। तो भगवान कहते साधु रेव मंतव्य, उसको साधु मान लेना चाहिए। देखो मान लेना कहाँ कहना होता है, जो साधु अपना दिखता नहीं, अपने उसके आचरण साधु के आचरण नहीं है, इस वास्ते भगवान कहते साधु देव समन्तव्य, उसको साधु मान लेना चाहिए। तुम्हें भगवान के भजन में लग गया, भगवान की तरफ लचर रहा, सत्संग में जाता है, अब काम ठीक करता है, तो पहले अनेक तरह के अवगुण हुए, अनेक जन्मों में गए, परंतु अब भगवान में लग गया है, अब ये भगवान का है, ऐसे हृदय से मान लेना चाहिए भगवान का। अपना अंतकरण निर्मल बनाओ, भाइयों बहनों कैसे ही कोई क्यों न हो, अपना अंतकरण मेला क्यों करो। काशी जी में एक सज्जन ने कहा कि मेरे को क्रोध नहीं आता, तुम क्रोध धराओ कुछ करो, मेरे को क्रोध नहीं आता। तो उसने हाथ जोड़ कर कहा कि बहुत ही आनंद की बात है, बड़ी बढ़िया बात है, आपको नहीं आता, परंतु आपके क्रोध आने के लिए मैं दुराचार क्यों करूं, मैं कुछ न कुछ गड़बड़ी करूं तभी तो क्रोध की परीक्षा होगी, तो मैं मेरा आचरण खराब क्यों करूं, थाने क्रोध न अच्छी बात है, मैं नहीं करता। तो अपना आचरण क्यों खराब करो, अपना मन क्यों खराब करो, कोई भी खराब हो तो खराब चिंतन करना, खराब कहना, मन से खराब ही चिंतन होगा, खराब याद ही होगा, तो कैसे मानेगा वो। तो इस वास्ते खराब मत मानो, भगवान का है, भगवान का है। भाई ऊंचे अच्छे ऊंचे घर का आदमी अगर नीचा करते हैं तो कहते हैं भाई बड़े आदमी बड़े घरों का आदमी है, बड़े घरों का है, छोटा बिगड़ गया। पर तो है भगवान के। एक बात याद रखो, आप उसके बाद आसन मत देखो, भगवान के हैं, भगवान के प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं मेरे उपजाए होते हैं, सब मेरे को प्यारे हैं। एक सज्जन थे, वो थे साधु, जगह महंत थे, परंतु उनको आंसू नहीं आते थे। आंसू नहीं आते तो वो क्या किया कि एक मिर्चों की पोटली पास रखी, तो वो पानी तो आंखों में लगा ले थे, आंसू आने नहीं जाते। तो आप बात देखी तो अब सब तरह के आदमी होते हैं। कुतर की थे, उसने विचार किया कि तो कोई कैसा पाखंड करता है, रोने का स्वांग करता है, रोना तो आता नहीं, तो मिर्ची की रोटी देगा मिर्ची, इसे आसमान लग गए। तो उसने कहा कि देखो ये पाखंड करता है क्योंकि मिर्ची लगाता है। तो दूसरे सज्जन ने कहा तुम सोचो मिर्ची क्यों लगाता है, आंसू नहीं आते। तो आंखों को दंड दे रहा है कि भगवान की बात में तुम रोते नहीं, तुम्हारे मिर्ची लगाएंगे, ऐसा बस गई है। आंखों को दंड दे रहा है, हृदय का भाव तो ऊंचा है, अच्छा भाव है, ऐसे भाव अनुसार नहीं करता, इस बात से ये मिर्ची लगाता है। तो मिर्ची लगाना है ये भी दोषी नहीं है, क्योंकि इनको ठीक करता है, अपने ठीक में लगा लगता है। तो गुण लेने वाले तो गुण ही देते हैं, अवगुण नहीं देते। दूसरे कहते पाखंड करता है, नहीं, आंखों में आंसू नहीं आते तो आंखों को दंड देना चाहिए कि तुम भगवान की बात में भी रोते नहीं, भगवान के प्रेम में प्रेम में नहीं आता, तुमको मृत लगानी चाहिए, काम का चीज नहीं है। तो जो अच्छे दृष्टि देने वाले वो अच्छी बात की तरफ ही ख्याल करते हैं, बुरी ख्याल नहीं करते। इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। अगर बुरी भाव का चिंतन करोगा तो अंतःकरण मैला होगा, अंतःकरण मैला होगा मैली बात पैदा होगी, तो वो ठीक नहीं होगी। इस वास्ते मनुष्य को सदैव अपना ध्यान रखना है कि सबसे हृदय से भगवान को याद करना, सब जगह अच्छा काम करना। मुनि दीजिए कालू के नहीं छाया में सूर, अपने छाया बैठा है, बम्बून के लंबे लंबे कांटे होते, ऐसे लंबे कांटे, पर कांटों की छाया में कांट होता है, छाया में तो छाया ही होगी, कांटों की होती तो छाया होगी, कटे की होती छाया होगी। तो छाया दानने वाले अपने छाया में ही रखते हैं, वो छाया में ही गुना है। तो नहीं कांटे नहीं छाया में शोर, छाया की कांटे की छाया का चुभती है, कांटा चुभती है वो तो संदेह नहीं है, तो छाया में छोड़ नहीं है। इस वास्ते कोई खराब नहीं है, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, प्रभु के है, प्रभु के तरह तरह के होते हैं बालक, कोई समुदाय है उसमें तरह तरह के होते हैं हमारे प्रभु के। तो अपने तो अच्छा गुण लेना है, गुण लीजिए कालू के नहीं छाया में शोर, छाया में शोर नहीं है, गुण लीजिए कालू के, गुण लेना अपना। इस तरह से अपना अंतक शुद्ध करना है, सबके बीच में भगवान के है। एक बात याद रखो, ये सब भगवान के, सब भगवान के है। बुरा चाहिए तो भगवान का, सजा चाहिए भगवान का, संत है तो भगवान का, दुष्ट है तो भगवान का, कसाई है तो भगवान का, है तो मूल में ठेर से मूल तो भगवान का अंश, बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ गया, पर है तो भगवान का अंश, तो आपने तो अच्छी बात को लेना है भगवान का अंश है। ये साधुओं की संतों की बात कहता हूँ, उनके हृदय में ये बात है भगवान के है, वंदनीय है, आदरणीय है, जो भगवान के हैं, भगवान के प्यारे हैं, ऐसा भक्त करे तो सब में अच्छी बात रखे, अच्छी बात का प्रसार करो, जिससे हमारा अंतर निर्मल हो। देखो भाई, आप संसार को निर्मल बना सको ऐसी आपके बात नहीं है। अनेक महात्मा हुए और भगवान के 24 अवतार हुए, धरे अवतार 84 लाख अवतार भी भगवान का माना है, परंतु संसार को कोई शुद्ध नहीं कर सका, तो आप शुद्ध कर सकोगे? आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हो, अपने भाव को शुद्ध करते हो, अपने भाव को मैला मत करो, अपना भाव निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, अच्छा बनाओ, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो परमात्मा की प्राप्ति में सच्चे हृदय से लग जाओ। ये बात हमारे कहना है, तुम हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसे प्रभु से प्रार्थना करो और भगवान को याद करो, प्रभु का स्मरण करो, भगवान की बात याद करो। देखो मौका मिलता नहीं है, मनुष्य जन्म का मौका बार बार नहीं पाई है, ये मनुष्य जन्म की मौज, मनुष्य जन्म की मौज बार बार नहीं मिलती, तो मनुष्य जन्म है और ये हार जाओगे तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इस वास्ते मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, इसमें अंतःकरण अपना शुद्ध कराओ और भगवान में लगो, सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ, तो मनुष्य जन्म निरस्त न हो जाए, ऐसा विचार करके सबको सच्चे हृदय से भगवान में ले जाना चाहिए। ये पंचामृत धारण करना है, ये अंतःकरण को शुद्ध बनाना है, निर्मल बनाना है। अवगुण है, कह करते हैं कि भैंस का सिंगड़ा भैंस को भारी, तू तो भदे दूध की पारी, भैंस के सांग नहीं मोटा है, तो भैंस के सिर पे बोझ रहा तेरू क्या हुआ, तू तो दूध दूध है दूध, भैंस का सिंगड़ा भैंस को भारी, तू तो भदे दूध की पारी, तू भैंस सिंगड़ा दूध क्यों विचार कर, तेरे को लाभ लेना है कि दुष्टता करना है। जो जिसको साधु बना ब्राह्मण करना है उसको तो अच्छी भावना ही बना दी, अपने तो सम्मान मत करो, अपना अंतःकरण मेला क्यों करे, अपना अंतःकरण शुद्ध बनाओ। हे नाथ हे नाथ, कोई आ जाए मन में तो कहे हे नाथ, आपकी कृपा हो, आपका भजन न छूटे, ऐसे भगवान के कृपा रे ऊपर विश्वास रखे, भगवान भजन करे तो अंतःकरण शुद्ध होगा ही, उसको निर्मलता आवेगी, क्योंकि उसे नियत अच्छी है तो संत बनेगा ही। दुनिया का सुधार करने का काम आचार्यों का होता है, जो आचार्य होते हैं बड़े, जैसे सबके गुरु बनते हैं, सबके आचार्य बनते हैं, उनको ठेका है अच्छा बनाना, हम तो साधारण आदमी है, हमारा ठेका नहीं है, हम तो अच्छे बता बना नहीं सकते, सबसे प्रार्थना कर सकते हैं, सबसे हृदय से भगवान में लगो, सच्चे हृदय से परमात्मा ले जाए, भगवान का भजन करे सच्चे हृदय से, ऐसे करो तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। भाइयों, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, जब चीज दुर्लभ मिली जाती है, मिलने पर उसी कीमत को आदमी समझना नहीं, वो समझता है तो यूं ही मिले यूं ही मिले, अरे यूं ही नहीं मिलता है, एक अंगुली कट जाए तो ऐसी अंगुली रबड़ की बनाई जाए तो ऐसी नहीं बनती, ऐसी नहीं बनती, बनावटी में रबड़ की आंख बनावे दिखे आंख पर दिखता तो है नहीं उसे। भगवान ने जो दी है चीज है वैसी चीज आप बना नहीं सकते, इस वास्ते भगवान की कृपा मान करके और भजन में लग जाओ, नहीं तो अंतःकरण में खराबी होगी, अंतःकरण मैला होगा, अपने लिए बड़ा दुख पाना पड़ेगा। ईश्वर से सच्चे हृदय से भगवान बने। एक भगवान का कीर्तन भजन जप यही करो सच्चे हे नाथ। और भगवान से प्रार्थना कर दो हरदम चलते फिरते उड़ते बैठते भी हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो। सब कर्म मांगे एक फल राम शरण रति हो, चिंता यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत उपवास सत्संग आदि जो शुभ काम किया जाए सबका फल क्या के भगवान की सलोम प्रेम हो जाए। सब कर्म मांगे एक फल राम शरण रति हो, भगवान के सलोम प्रेम हो जाए। भरती महाराज भी कहते हैं कि जाने राम कुटल कर बोई, राम जी भी मेरे कुटल समझे, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, लोग भी निंदा करते हैं ये गुरु का अपने मालिक का द्रोही है, बैरी है, अच्छा नहीं है, बुरा आदमी है, तो भी कहता राम चरण रमण के चरणों की पनही है वो मेरे इष्ट है, मैं तो भगवान के चरणों का चिंतन करूंगा। लोग समझे राम राम कुटिल कर्मोही, राम जी खुद भी कुटिल माने तो भले मानो, लोग कहे उद सीता राम सन रति मोरे अरुण बड़े अनुग्रह तोरे, मेरे सीताराम जी सरनाम प्रेम बढ़ता रहे, मैं तो एक ही मानता हूँ प्रेम भगवान बढ़ता रहे। सब बुरा माने कोई परवाह नहीं, परवाह नहीं करो, दूसरे ने मेरे को खराब मान लिया चिंता मत करो, तुम हो जैसे रहोगे, तुम अपने हृदय से भगवान को याद करते हो, भगवान में लगे हो तो परवाह करो, नंदा की परवाह करो। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाता है उनके लिए समय पाकर संसार बदल जाता है, संसार सब बदल जाता है, वो भगवान में लग जाता है, एकदम भगवान का प्रेमी हो जाता है। तो भाई और बहनों ये बात याद रखो, अपने तो भगवान के लग जाना सच्चे हृदय से, परमात्मा में लग जाना है सच्चे हृदय से, परमात्मा में परमात्मा का भजन करना है, एकदम सीधी सत्य बात सत्य पक्की बात, तो भजन अपना काम पड़ जाएगा। समय तो थोड़ा रहा है, और क्या बोले 50 मिनट आ गए, 10 मिनट रहा है, आज ज्यादा आए लोग थोड़ा भगवान नाम कीर्तन बढ़िया हो जाए, अच्छा कीर्तन करो सच्चे हृदय से जोर से अच्छे हृदय से, कीर्तन जितना बढ़िया होगा जितनी तत्परता से होगा जितने उत्साह से होगा उतना बढ़िया होगा। मन लगा करो, आंख मीच लो, दूसरे करते है नहीं करते है, एक एक भाई एक एक बहन सच्चे दिल से लग जाओ, नारायण नारायण नारायण करो।